To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 5 stycznia, jest 9. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Mateusz Kijowski nie zamierza zrezygnować z funkcji lidera KOD-u i tłumaczy się z ponad 90 tysięcy złotych, które wpłynęły na konto jego firmy. Niebezpiecznie na drogach, groźnie także w górach. Całą noc spędziło pod gołym niebem dwoje turystów. Rano sprowadzali ich ratownicy. Amerykańscy żołnierze sił pancernych wyruszają do Polski sprzęt bojowy. W tym czołgi już jutro dotrze do jednego z niemieckich portów. Pieniądze ze zbiórek publicznych na KOD trafiały do firmy Mateusza Kijowskiego i jego żony, informują Onet i Rzeczpospolita. Według dziennikarzy łącznie firma wystawiła faktury opiewające na nieco ponad 91 tysięcy złotych. Zajmująca się obsługą informatyczną Komitetu Obrony Demokracji firma wystawiła 6 faktur między marcem a sierpniem ubiegłego roku. Sam Kijowski w oświadczeniu napisał, że przed założeniem komitetu pracował jako informatyk. Później to właśnie jego spółka zaczęła świadczyć usługi na rzecz ruchu. Nigdy nie była to pensja. Co najwyżej zwrot kosztów części ponoszonej pracy. Jestem w stanie rozliczyć się z każdej złotówki i każdej godziny poświęconej dla KOD-u. Być może zabrakło mi doświadczenia i ostrożności, ale zaręczam, że nie ma w tej sprawie nieuczciwości. Czytamy w oświadczeniu lidera KOD-u. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak mówił w Trójce, że sprawa ta stawia pod znakiem zapytania wiarygodność Komitetu Obrony Demokracji. Sprywatyzował Kijowski KOD, dlatego że zarabia na tym, że ten KOD funkcjonuje, a wcześniej mówił, że tego nie robi. No rzeczywiście, to pokazuje brak zasad w przypadku tego człowieka. To pokazuje, że mamy do czynienia z biznesem de facto, ze sposobem zarabiania na życie, a nie z jakąś ideą, o której wcześniej mówiono. Według Onetu pieniądze wypłacane firmie Kijowskiej pochodziły z wpłat do puszek, z wpłat internetowych. Były też w inny sposób przekazywane przez sympatyków KOD-u na jego rzecz. Od rana informujemy o niebezpiecznych, śliskich drogach i skutkach silnego wiatru. Teraz informacje z górskich szlaków, gdzie także trzeba być bardzo ostrożnym. W górach ciągle pada, leży gruba warstwa śniegu, do tego silny mróz, a to wszystko oznacza, że o problemy nie trudno. W Beskidach całą noc dwie osoby spędziły w górach w okolicach Rycerzowej. Nad ranem nie były już w stanie samodzielnie iść dalej, informuje dyżurny ratownik Łukasz Skwara. Zgłosili problem, że już po prostu opadli z sił i ciężko im się dalej idzie. Mieli tam śniegu do pasa, zapadali się, biwakowali już tam w nocy, więc też to nieplanowany biwak. Ruszyliśmy z centrali samochodem, ze skuterem. 6 ratowników na skuterze, na nartach turowych. Znaleźliśmy ich. GoPro-wcy apelują o szczególną ostrożność. Od wczoraj w górach przybyło 25 cm śniegu. Na Babiej Górze obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Niewykluczone, że jeszcze dziś zostanie podwyższony. Żołnierze amerykańskich wojsk pancernych wyruszają do Polski w bazie Fort Carson w stanie Colorado. Oficjalnie pożegnano oddziały, które zostaną rozlokowane w Europie Wschodniej w ramach wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Dowództwo będzie znajdowało się w naszym kraju. O szczegółach Marek Wałkuski. Około 4400 amerykańskich żołnierzy z 3 Brygady Pancernej zostanie rozlokowanych w naszym regionie. W tym tygodniu zaczniemy przerzucać nasze wojska samolotami do Europy. Ta operacja potrwa około 2 tygodni. Powiedziała rzeczniczka bazy Fort Carson Dani Johnson. Amerykańscy żołnierze będą działać na terytorium Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Rumunii, Bułgarii, a także Węgier. Będziemy prowadzić ćwiczenia w różnych miejscach w Europie Wschodniej, ale przede wszystkim w Polsce. Dowództwo będzie znajdować się także w Polsce. Rzeczniczka bazy Fort Carson poinformowała, że amerykańskie wojska będą podlegać 9-miesięcznej rotacji. Operacja Atlantic Resolve jest odpowiedzią na agresywne działania Rosji na Ukrainie. Pierwotnie Amerykanie mieli pojawić się w naszym regionie na przełomie stycznia i lutego. Prezydent Barack Obama przyspieszył jednak ten termin, by przyszły prezydent Donald Trump, który zapowiada bliższą współpracę z Rosją, nie mógł wstrzymać operacji wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Jutro do niemieckiego portu Bremerhaven dotrze sprzęt bojowy amerykańskiej brygady pancernej, m.in. czołgi i wozy bojowe. Niewyobrażalny wręcz poziom korupcji, ale także ogromny potencjał firmy. Tak o ukraińskich kolejach państwowych mówi w rozmowie z dziennikarzem Polskiego Radia Wojciech Balczun. Polak 8 miesięcy temu został szefem ukraińskich kolei. Twierdzi, że udało mu się już przeciąć niektóre korupcyjne mechanizmy. Przychodząc tutaj 8 miesięcy temu miałem świadomość, że będę się mierzył z tym zjawiskiem. Nie doceniałem skali. Szef ukraińskich kolei zaznacza, że udało się przeciąć korupcyjne schematy. Jeden z nich to korupcja przy dystrybucji wagonów. bardzo mocno ograniczono dostęp przez ostatnie lata do wagonów. Nie, po prostu je chowając po to, żeby wymuszać na klientach łapówki. Wojciech Balczun zapowiada inwestycje przede wszystkim w nowy tabor. W 2015 Ukrza Liźnica kupiła 28 wagonów. Tylko i wyłącznie. W przyszłym roku chcemy takich wagonów zakupić 9 tysięcy prawie. Wagony są potrzebne, bo Koleje Państwowe, czyli Ukrza Liźnica, obsługuje około 80% wszystkich przewozów towarowych na Ukrainie. Przedsiębiorstwo to również największy pracodawca. Zatrudnia 300 tysięcy osób. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Krzysztof Łoniewski. Agnieszka Radwańska lada chwila zamelduje się na korcie i rozpocznie mecz z Amerykanką Alison Risk, stawką półfinału turnieju w Shenzhen. Polka oczywiście faworytką. Jednym z głównych faworytów do zwycięstwa w turnieju czterech skoczni pozostaje Kamil Stoch i to mimo czwartej pozycji w trzecich zawodach cyklu w Innsbrucku. Na Bergizel wiało tak mocno, że rozegrano tylko jedną serię, którą wygrał Norweg Daniel André Tande i to on wyprzedził lidera naszej kadry w klasyfikacji generalnej. Stoch pewnie wypadłby lepiej, gdyby nie upadek w serii próbnej. Że też on się tak szybko po nim pozbierał, dziwił się Piotr Żyła. Wielkie brawa dla niego, że po prostu w ogóle zszedł i skoczył, bo myślę, nie jeden by w ogóle się wycofał. W pewnym momencie nawet ręki do góry nie umiał dźwignąć, tak, że to i tak super, że w ogóle walczył. Mówiący te słowa, Piotr Żyła też walczył dzielnie. Zawody zakończył na pozycji siódmej. Tuż przed nim uplasował się Maciej Kot. Dawid Kubacki był 17, Jan Ziobro 23. Ostatni konkurs turnieju czterech skoczni w piątek w Bischofshofen. W Londynie na White Hart Lane konkretnie spotkali się w pojedynku derbowym piłkarze Tottenhamu i Chelsea i lepsi okazali się gospodarze. Koguty wygrały 2-0, kończąc znakomitą serię The Blues 13 kolejnych wygranych meczów w Premier League. W Pucharze Króla w Hiszpanii klasę pokazali tymczasem królewscy. Real na Santiago Bernabeu 3-0 wygrał z Sewillą i to grając bez Ronaldo, Bale'a, Benzemy czy Ramosa. A teraz już czas na ryk silników. Kronika rajdu Dakar w Trójce. Na pełen emocji program zaprasza Orlen. Sponsor startu Polaków w rajdzie Dakar. Wczoraj uczestnicy Dakaru wjechali w góry i to naprawdę wysokie. Jak bardzo, opowie Jakub Przygoński. Przejeżdżaliśmy bardzo wysoko, bo byliśmy na 5000 metrów, więc rano byliśmy w temperaturze prawie tam 30 stopni. Po 3 godzinach byliśmy na wysokości 5000 metrów, gdzie padał grad, padał deszcz i po prostu było prawie 0 stopni, więc warunki się zmieniały. Na pewno no, motocykliści dostali w kość, bo padał deszcz, więc musieli walczyć po prostu z przemoczonymi tymi ubraniami i jeszcze z trasą. W takiej samej sytuacji byli kierowcy quadów, wśród nich Rafał Sonik. Na początku było dobrze, a nawet bardzo dobrze, bo przebijałem się przez kolejne pozycje. Wyprzedziłem kilku zawodników z mojej klasy, może nawet kilkunastu w tej pierwszej części. W drugiej części miałem kłopot, zajęło mi to sporo czasu. Wiedziałem, że będzie to trochę przebijanie głową sufitu, ale w końcu ten sufit pęknie, bo głowę mam twardą. Na razie Sonik awansował na pozycję 13 w klasyfikacji generalnej. Przygoński jest już 9 w rywalizacji kierowców samochodów oczywiście. Dziś w Dakarze etap 4. Na pełen emocji program zaprasza Orlen. Sponsor startu Polaków w rajdzie Dakar. Dzisiaj według synoptyków ma być pochmurno z przejaśnieniami, nadal przelotne opady śniegu i wciąż silny wiatr w porywach do 60 km na godzinę, na wybrzeżu do 75. Miejscami możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Na termometrach minus 12 stopni w Suwałkach, minus 9 w Białymstoku i Łomży, minus 7 w Warszawie i Lublinie, minus 5 w Łodzi i Krakowie, do minus 2 stopni w Trójmieście, Szczecinie i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek. Bez prowizji. Na cały asortyment. MediaMarkt.pl. A niech to. Wszystko mnie ostatnio irytuje. Ciągle mi gorąco. Przytyłam i nie mogę spać normalnie już którąś noc z kolei. Co się ze mną dzieje? Spokojnie, to tylko menopauza. Dlatego nie czekaj i sięgnij po Duofem, suplement diety z unikalnym systemem dzień i noc. Składniki zawarte w Duofem łagodzą uciążliwe objawy menopauzy, zapewniając dobry nastrój w ciągu dnia i spokojny sen w nocy. Dodatkowo pozwalają kontrolować wagę i zachować młody wygląd skóry. Teraz w zestawie gratis Atrofeminal, żel do nawilżania stref intymnych.

Adam Otręba rozpoczął na gitarze ten utwór, potem kontynuował pięknie motyw Jerzy Styczyński, na gitarze basowej zagrał Benedykt Otręba, na perkusji podobno najprzystojniejszy w całym zespole Zbigniew Szczerbiński. Mało go widać, bo on jest zwykle schowany za bębnami. Janusz Bożulski grał na instrumentach klawiszowych, a zaśpiewał Maciej Balcar. Jednym słowem, kolejne spotkanie do południa rozpoczęli nasi przyjaciele z zespołu Jam. No a teraz Sir Paul McCartney. There were rules you never told me. Never came up with a plan. All the stories that you told me didn't help me understand. But I had to get it worked out. Had nobody who could help. So that in the end it turned out that I had to do it by myself. Life's a game, rags and riches, dogs and bitches, hunt for fame. Difficult to know which way to turn. Queenie Eye, to był Paul McCartney. Nie muszę już Państwa ostrzegać przed tym, że jest trochę chłodniej, bo uczynił to rano Marcin. Mówię trochę chłodniej, bo rano, kiedy wyjeżdżałem do pracy, przed siódmą było zaledwie minus 7 stopni. No to jeszcze bez przesady, nie jest tak zimno. Hey. A jeśli ktoś z Państwa próbował włączyć się w audycję i napisać list do radia, się nie udało, bo skrzynka jest pełna, to bardzo przepraszam. Za chwilę wszystko będzie działało. Jeszcze 6 sekund, proszę spróbować. piotr.baron@polskieradio.pl

studiu Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry. Patrycjusz Wyżga, witamy. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ma od wczoraj nowego prezesa. Małgorzatę Zaleską zastąpił Rafał Antczak, doświadczony ekonomista, członek zarządu firmy doradczej Deloitte. Jakie najważniejsze wyzwania pan by postawił, panie Adamie, przed nowym prezesem? Ja myślę, że nowa logika funkcjonowania rynku w otoczeniu, którego doświadcza. Jego doświadczenie analityka z firm doradczych pozwala mu spojrzeć na wiele sektorów gospodarki bardzo wnikliwym okiem. Więc może odkrywać te potencjały, które się tam kryją i zachęcać segmenty poszczególne do odważniejszego korzystania z instrumentu, jakim jest rynek papierów wartościowych. Giełda warszawska potrzebuje debiutów, giełda warszawska potrzebuje nowych inwestorów, potrzebuje zwiększenia oferty i małych, i wielkich przedsiębiorstw, bo tych wielkich to od dawna tam się żaden debiut nie pojawił, żadna oferta tam nie pojawiła się. Więc otoczenie całe gospodarki, wszystkie klimaty typu koniunktura, wszystkie klimaty typu pewność prawa, długoterminowość strategii gospodarczych, wszystkie te elementy, które wpływają na życie gospodarcze, on ma dobrze opanowane. Więc łatwiej wtedy spoglądać na rynek, mając tak bogate zasoby informacyjne i analityczne. To ważne. Miejmy nadzieję, że to zostanie przez niego wykorzystane, bo przecież wiadomo, że potencjał w tej warszawskiej giełdzie istnieje. No był moment hossy na warszawskiej giełdzie, kiedy ona w regionie była największą giełdą. Nawet mówiliśmy o przejmowaniu innych parkietów. Takie były aspiracje. No i można do tego wrócić, tylko trzeba mieć jakieś mocne fundamenty i pomysł na to, jak powrócić do tego dobrego trendu. Ważna informacja, indeks WIG20 oddala się odrobinę od tego poziomu, o którym mówiliśmy, że być może uda się go przekroczyć, 2000 punktów. W tej chwili traci 63%. Inwestorzy liczą na trwałą hossę na giełdowym parkiecie. Hossa jest już na rynku motoryzacyjnym. Andrzej Kublik w Gazecie Wyborczej cytuje dane Instytutu Samar. Wynika z nich, że w grudniu zarejestrowano prawie 50 tysięcy nowych samochodów osobowych i lekkich dostawczych. Tak dobrych miesięcznych wyników sprzedawcy nowych samochodów nie notowali od czerwca roku 2000. No jest chyba rzeczywiście hossa na tym rynku. Czyli można powiedzieć, że najlepszy wynik w tym stuleciu. Tak, w tysiącleciu nawet. W tysiącleciu nawet. Wskaźniki są rzeczywiście imponujące, ale to jest tak. Ten segment gospodarki, motoryzacja, w Polsce jest potentatem absolutnym. Co prawda żyje z zagranicy, a nie z rynku krajowego. Jeśli chodzi o produkcję, to prawda. Tak, ale gdzieś te symptomy ożywienia w portfelach konsumentów dają zauważyć także te samochody produkowane u nas i stąd być może ten wzrost popytu na samochody nowe. Dla użytkowników dróg jest to dobra informacja, bo znaczy, że część użytkowników starych aut zamieni je na nowe, a więc wszyscy będziemy czuli się bezpieczniej. Będzie też bardziej ekologicznie. Będzie też bardziej ekologicznie. Tutaj w tej informacji dobrej jest jednak to źdźbło złej informacji, że prawie 1 000 000 rzęchów znowu w tym roku sprowadziliśmy z zagranicy. I teraz jak ten rynek będzie się równoważył, to pewnie lata będzie trwało, kiedy te nowe będą wypychać te stare. Miejmy nadzieję, że polityka gospodarcza państwa będzie sprzyjać, będzie tworzyć takie mechanizmy, które pozwolą ten proces przyspieszyć. Lada chwila mogą się skończyć pieniądze na dopłaty w ramach mieszkaniowego programu MdM. Czytam w Rzeczpospolitej, 1/3 całorocznej puli została wykorzystana w 3 dni. Ledwo się styczeń rozpoczął, 1/3 pieniędzy już nie ma. Niezwykle popularny program. Bo jedyny, który rzeczywiście otwiera się na konsumentów. Tylko po pierwsze, część puli tegorocznej została wykorzystana jeszcze w zeszłym roku. Więc to jakby ten garnuszek już był w połowie pusty. Program jest krótkotrwały. Program do 2018. Tak, czyli to jest, że nie, 2014, 2018 to żaden program. Kolejna rzecz, to jest program jednak dedykowany nie do tych, którym te mieszkania są najbardziej potrzebne, bo nie mają pieniędzy. To nie jest program dla tych, którzy są na umowach śmieciowych, bo oni żadnego kredytu nawet ze wspomaganiem nie dostaną. W związku z tym pytanie zasadnicze brzmi, kiedy wreszcie, bo przez minione 26 lat to się nie udało, państwo wypracuje jakiś długofalowy program mieszkaniowy. jak patrzeć na naszą sytuację wobec innych krajów Unii Europejskiej, jesteśmy w ogonie totalnym. Jeśli chodzi o zasoby mieszkaniowe, jeśli chodzi o zasoby państwa, które są przeznaczone na budownictwo mieszkaniowe, to jest 0,1% PKB, a średnia unijna jest to jest 0,6%. Czyli jest, średnia jest 6 razy wyższa niż u nas. To są żadne pieniądze. A poza tym, no to co obserwujemy tutaj, no 4 lata to nie jest żadna perspektywa inwestycyjna, rozwojowa dla budownictwa mieszkaniowego. Dużo w ostatnich dniach roku mówiliśmy o licznych podwyżkach. Teraz dobra informacja. Odbiorcy indywidualni oraz małe i średnie firmy zapłacą mniej za gaz. Urząd Regulacji Energetyki obniżył o 7% taryfy spółce PGNiG Obrót Detaliczny. A to świetna informacja, szczególnie w ten mroźny poranek dla tych, którzy gaz wykorzystują do ogrzewania domów. Mhm. W necie dzisiaj patrzyłem na tę informację i wielu wyrażało zadziwienie, olbrzymie, zaskakująca decyzja prezesa URE. Bardzo mądra decyzja prezesa URE, dlatego że gaz ma być promowany jako nośnik energii, bo jest najtańszy, najbardziej ekologiczny i najbardziej efektywny. Druga sprawa, że dyskontujemy wreszcie, konsumenci odczują wreszcie wieloletnie spadki cen ropy naftowej i gazu na rynkach światowych. Bo pochodną cen ropy naftowej właśnie są ceny gazu. Dokładnie tak. W związku z tym wreszcie odczują to. Te 7% nie jest żadnym nadzwyczajną cyfrą. Da niewątpliwe korzyści tym konsumentom, tym, którzy grzeją wodę i grzewają mieszkania. Ale to jest sygnał ważny także dla małych i średnich przedsiębiorstw, które często gaz mają jako środek produkcji. I to jest dla nich dobra informacja, że w tych swoich działach, gdzie jest im to potrzebne, mogą wtedy, w tej chwili już obniżyć koszta, ofertę obniżyć w cenach, bo gaz jest tańszy. To jest bardzo dobry sygnał. Pan prezes URE podjął bardzo roztropną decyzję. I na koniec sukces lotniska w Radomiu. Taki tytuł widzę w Pulsie Biznesu i czytam, że w 2016 roku port obsłużył blisko 10 tysięcy pasażerów. To niedużo w porównaniu z innymi portami, ale i tak chyba można powiedzieć o dynamicznym wzroście. Warto to z czymś porównać, panie Adamie. W funkcjonującym też od niedawna stosunkowo lotnisku w Szymanach, to port lotniczy Olsztyn-Mazury, liczba pasażerów przekroczyła 30 tysięcy i to już w październiku, więc Radom mówi o sukcesie, choć to wciąż nominalnie niezbyt wysoka liczba. No i jakby pewnie spojrzeć na bilans tej komunalnej spółki, bo taka ona jest, no to ten wynik każe się zastanawiać, jak ten samorząd radomski sobie poradzi z utrzymaniem tego lotniska, jeśli taki będzie jego, jaka taka będzie jego wydajność. Parę razy na antenie tej tutaj rozmawialiśmy w ogóle o perspektywach lotnictwa w Polsce i portów lotniczych w Polsce, bo rzeczywiście ożywienie występuje, ludzie coraz więcej chcą latać. I porty są potrzebne. I porty są potrzebne, tylko tam za tym wszystkim musi być jakaś logika, jakiś rachunek ekonomiczny i można łączyć się. Nie będzie tak, że w każdej gminie będzie lotnisko. No, ktoś musi zacząć myśleć. Przecież Polska nie jest gigantycznym krajem, można ją zrestrukturyzować tak, żeby ten ruch był optymalny, żeby umieć to zagospodarować. Życzę tym wszystkim inicjatywom powodzenia, bo niektóre rzeczywiście Modlin też na początku orłem nie był, a jednak proszę bardzo, staje się gigantycznym, znaczącym. Tylko lepiej usytuowany, lepiej skomunikowany, lepiej zarządzany, lepiej wyposażony, lepiej zbudowany i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli samorząd radomski ma pieniądze w budżecie i stać go na dofinansowanie portu, życzymy im sukcesu. W niedalekiej przyszłości możliwie. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny, Patrycjusz Wyżga. Bardzo dziękujemy. Informator ekonomiczny w radiowej Trójce w najbliższy poniedziałek. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Od 1 stycznia 2017 roku opłata za używanie odbiornika radiofonicznego wynosi 7 zł za jeden miesiąc. Opłata za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego wynosi 22 zł i 70 groszy za jeden miesiąc. Opłatę wnosimy do 25 dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Obecnie można wnosić opłaty za 2017 rok. Abonament można zapłacić z góry za dowolną liczbę miesięcy. Warto pamiętać, że im większa liczba miesięcy, za które płacimy od razu, tym większa kwota rabatu, którą otrzymujemy.

To może od razu spójrzmy w kąt studia na Myśliwieckiej, a tam radio lampowe. A dziś radio lampowe w związku z mrozem przypomni nam fantastycznych Everly Brothers. Dream. Charms whenever I want you, all I have to do is dream, dream, dream, dream when I feel blue in the night and I need you to hold me tight whenever I want you, all I have to do is dream. I can make you mine, taste your lips of wine anytime, night or day. Only trouble is, gee whiz, I'm dreaming my life away. I need you so that I could die. I love you so, and that is why whenever I want you, all I have to do is dream. Dream. I can make you mine, taste your lips of wine anytime, night or day. Only trouble is, gee whiz, I'm dreaming my life away. That is why whenever I want you, all I have to do is dream. Dream, dream, dream, dream. Dream, dream, kiedy oni to śpiewali na żywo na koncertach, to kobiety omdlewały. Jak było dziś, nie wiem, ale być może któraś z pań napisze. Zespół Everly Brothers dziś przypomniał się z radia lampowego. Trójka za 13 minut 10, teraz Katarzyna Borowiecka. ABC popkultury. O, jak oczekiwania. So, let's get started. Are you guys ready to have some fun tonight? W niedzielę poznamy laureatów Złotych Globów, które trafią do twórców i wielkiego, i małego ekranu. Niemniej jednak interesujące od wyborów zagranicznych dziennikarzy w Hollywood jest to, jak w roli prowadzącego wypadnie Jimmy Fallon. Party. Everybody ready to party. Ciekawe też, czy Złote Globy sprawdzą się jako oscarowy prognostyk. Nominacje do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej zostaną ogłoszone 24 stycznia, ale już dzisiaj członkowie Akademii zaczynają głosowanie. 2017 to będzie rok powrotu na duży ekran Pięknej i Bestii, Show me the girl. Słonecznego Patrolu, Our team is the elite of the elite. King Konga i Mumii, czyli przeróbki i przeróbki przeróbek, ale będą też kontynuacje. Planety Małp, Tora i Gwiezdnych Wojen, między innymi. Zaczyna się też dość widowiskowo. Jutro od ekranizacji gry komputerowej Assassin's Creed. We are assassins. Przypomnijmy, zaczęło się w 2007 roku od opowieści oplecionej wokół trwającego od wieków konfliktu między asasynami i templariuszami. Współczesność przeplata się tutaj z historią, bo bohater gry, dzięki maszynie o nazwie Animus, odczytuje pamięć genetyczną i przeżywa wspomnienia swoich przodków. The history of the world is the history of violence. W podobnej sytuacji znajduje się bohater filmu, Callum Lynch, grany przez Michaela Fassbendera. Jego przodek, Aguilar, to asasyn z XV-wiecznej Hiszpanii. I to właśnie obsada może też zawyżać oczekiwania wobec filmu, bo na ekranie, obok Fassbendera, pojawią się między innymi Charlotte Rampling, Jeremy Irons i Marion Cotillard. Za rolę Edith Piaf dostała Oscara. Ostatnio na kanapie w talk show Grahama Nortona udowadniała, że wciąż jeszcze pamięta, jak wiarygodnie udawać, że śpiewa się jak Edith Piaf. Po raz pierwszy miałam problem z pozbyciem się postaci po skończeniu zdjęć, a to przecież moja praca, ale spędziłam z nią ponad pół roku, weszłam w jakiś inny wymiar. Ten związek dla aktora nie kończy się z ostatnim klapsem na planie. Dla francuskiej aktorki ta rola była oczywiście przełomem w międzynarodowej karierze, choć już wcześniej pojawiała się w hollywoodzkich filmach, między innymi u Tima Burtona. A wielbiciele kina francuskiego pamiętają ją na pewno z przedoskarowych jeszcze ról w serii Taxi czy bardzo długich zaręczynach Jean-Pierre'a Jeanneta. W komedii Miłość na żądanie zagrała córkę polskich imigrantów, Sophie Kowalski. Polkę zagrała też w Imigrantce Jamesa Greya. Zagrała u Christophera Nolana w Incepcji i ostatniej odsłonie nolanowskiej trylogii o Batmanie, Mroczny Rycerz Powstaje. Żongluje rolami po obu stronach Atlantyku. Ostatnio widzieliśmy ją i w Sprzymierzonych z Bradem Pittem i we francuskim Z innego świata. Zagrała też u braci Dardenne, Jean-Jacques'a Odiarda i u Xaviera Dolana. A swoim głosem śpiewała w musicalu Nine. Pojawia się też na ekranie u boku swojego życiowego partnera, francuskiego aktora i reżysera Guillaume Canet. Ich najbliższa wspólna produkcja zapowiadana jest następująco. Guillaume Canet dowiaduje się od młodszego kolegi na planie, że nie jest już na topie, nie jest rock'n'rollowy. Ludzie nie pójdą na niego do kina. Razem z partnerką, i tu wkracza właśnie Marion Cotillard, postanawia udowodnić, że plotki o jego show biznesowej śmierci są mocno przesadzone. Cotillard i Canet na ekranie pójdą w tango, a raczej w rock'n'rolla, bo taki ma być tytuł filmu, już za kilka miesięcy, a razem z nimi Fanny Ardant i legenda francuskiej sceny Johnny Hallyday. ABC popkultury. A do oczekiwanych, wyczekiwanych i nieoczekiwanych popkulturowych wydarzeń nowego roku będziemy oczywiście wracać. Zestaw powiększony. O powrocie zapewniała Katarzyna Borowiecka. Dziękujemy bardzo. I dla tych wszystkich z Państwa, którzy lubią nasze stare radio lampowe, jeszcze raz powtórka. Tak, przed chwilą na antenie programu Krzysiego zespół Everly Brothers. No i zestaw tego, co gramy, także na stronach internetowych. Panu Pawłowi z Radomska jak zwykle dziękuję za korespondencję. Państwa namawiam do współudziału w audycji do południa piotr.baron@polskieradio.pl. I będzie kolejna płyta i świetny wykonawca, Paul Gilbert. Prezentujemy jego płytę z nadzieją na częstsze spotkania w tym roku. I'm tired of knocking on a locked door. Ain't no handle, ain't no key. Nothing but a locked door. Ain't no window where I can see. Ain't no bell that I can ring. And the hinges that just won't swing. Keep a knocking on a locked door. Why won't you open it up for me? Woo! I start the knocking in the morning. The sun comes out, the rooster crows. Knocking in the morning. And that guy now, he only knows. Why that girl, she won't come out. Tell me what's this all about. I keep a knocking on the locked door. Won't she open it up for me? Wonder what I'm doing wrong. Why she make me wait so long. I'm tired of knocking on. The key, it's turning. There's this dude about 6'10". Hear the key, it's turning. Still I